Hey nari aldak daşın kenarı, nari de dibinde yedik narı, nari oy dibinde yedik narı. Hey nari aldattı da gelmiyor, nari de seni alırım deyin, nari de seni alırım deyin, nari de vur dibekler inlesin, nari oy çal bilekler oynasın, nari de vur dibekler inlesin, nari oy çal bilekler oynasın. Hey nari karşıdan el eyleme, nari oy kız beni de el eyleme, nari oy kız beni de el eyleme. Oy nari de öldürürsen sen öldür, nari de kötüye gul eyleme, nari de kötüye gul eyleme, nari de vur dibekler inlesin, nari oy çal bilekler oynasın, nari de vur dibekler inlesin, nari oy çal bilekler oynasın, nari de vur dibekler inlesin, nari oy çal bilekler oynasın, nari de vur dibekler inlesin, nari oy çal bilekler oynasın.